850 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby poparzone po eksplozji w domu jednorodzinnym w Rawie Mazowieckiej. Zielone światło Pentagonu dla przekazania tomahawków Ukrainie. Korzystanie z boisk czy skateparków nie będzie już zakazywane. Pod opieką lekarzy są trzy osoby poparzone w wybuchu gazu w Rawie Mazowieckiej. Do eksplozji w domu jednorodzinnym przy ulicy Tomaszowskiej doszło przed 15. Na miejscu jest Adam Łużyński. Eksplozja rozerwała 1/3 budynku. Fragmenty ścian i elewacja, które wypchnął na zewnątrz gwałtowny wzrost ciśnienia, zatrzymały się na ogrodzeniu. Osoby przebywające w środku ewakuowały się z budynku samodzielnie. Mówi aspirant Bartłomiej Kamiński ze Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali częściowo zawalony budynek. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ugaszeniu pożaru. W wyniku wybuchu gazu poszkodowane zostały trzy osoby. Dwie z nich przetransportowano do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiadomo, że dom jednorodzinny musi zostać rozebrany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do eksplozji doszło podczas podłączania zewnętrznej butli z gazem LPG. Ranni to właścicielka domu i instalatorzy. Pentagon dał zielone światło prezydentowi Donaldowi Trumpowi w sprawie przekazania rakiet Tomahawk Ukrainie. Ocenił, że nie wpłynęłoby to negatywnie na amerykańskie zapasy, podaje telewizja CNN. Pentagon miał poinformować o swojej opinii prezydenta USA jeszcze przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim przed 2 tygodniami. Ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego do poniedziałku będzie czuwać nad bezpieczeństwem jadących na groby bliskich. A przed rokiem zatrzymano prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Drogówka zwraca uwagę nie tylko na trzeźwość. Prędkość na pewno, bo jest to dalej przyczyna najpoważniejszych zdarzeń drogowych, więc tutaj no, nie będzie pobłażania. Policyjne grupy speed również pojawią się na drogach w tych nieoznakowanych radiowozach oraz nadzór z powietrza. Mówię tu o bezzałogowcach, czyli dronach. Sposób przewożenia pasażerów. Pasy. Doskonały wynalazek za darmo, ale niektórzy niestety zapominają o korzystaniu. Robert Opas z Komendy Głównej przypomina, że organizacja ruchu przy cmentarzach będzie zmieniona, dlatego lepiej dojeżdżać komunikacją miejską. To nie jest tak jak 15-20 lat temu, że w tych autobusach były tłumy. W tej chwili te linie cmentarne dowożą nas pod samą bramę cmentarza i naprawdę te autobusy, z tego co obserwujemy, jeżdżą bardzo sprawnie, bardzo płynnie i tych zatorów w samych autobusach nie ma. W zeszłym roku było ponad 160 wypadków, zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych. Policjanci apelują o szczególną ostrożność i szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego. Orliki już nie będą zamykane z powodu hałasu. Jest podpis prezydenta pod rządową ustawą o sporcie. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki mówi, że to dobra zmiana dla wszystkich, którzy korzystają z boisk czy skateparków. Mamy to, tak jak obiecaliśmy, zmiana ustawy o sporcie już jest podpisana, dzięki czemu nasze dzieciaki i my wszyscy spokojnie będziemy mogli grać i trenować na Orlikach i nikt już ich nie zamknie. Zmiany rząd zainicjował po tym, jak sąd ograniczył możliwość korzystania z boiska w Puławach ze względu na zgłaszane przez mieszkańców skargi na hałas. Niemal połowa Polaków uważa, że obecne przepisy dotyczące dostępu do broni palnej są wystarczające i nie należy ich zmieniać. Za rozszerzeniem dostępu do broni jest co czwarty Polak. To wyniki najnowszego badania IBRIS. Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw w Europie i to jest nasz niewątpliwy atut, mówił w Pulsie Trójki poseł Lewicy Łukasz Michnik. To jest błogosławieństwo, że my jesteśmy tak rozbrojonym społeczeństwem, bo pamiętajmy też o tym, że jesteśmy też jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Jesteśmy zieloną wyspą, jeśli chodzi o rozboje, jeśli jeden z najniższych statystyków zabójstw z premedytacją, to nie bierze się z niczego. Polacy nie mogą być narodem rozbrojonym w obliczu wojny tuż przy granicy, mówił na naszej antenie poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa. To trzeba wszystko uprościć, żeby obywatele, którzy chcą mieć, posiadać broń do obrony miru domowego, między innymi do obrony miru domowego, żeby nie mieli żadnych przeciwwskazań do tego, żeby rozpocząć ubieganie się o pozwolenie na broń. W ubiegłym roku wydano ponad 360 tysięcy pozwoleń na broń. Zbieranie cukierków, przebrania, wieczorne imprezy. Tak Amerykanie świętują Halloween. To dla nich jeden z najważniejszych dni w roku. połowie XIX wieku tradycję Halloween przywieźli imigranci z Irlandii. Od tego czasu Amerykanie hucznie je celebrują. Największą radość święto sprawia dzieciom, którym rodzice towarzyszą w odwiedzaniu sąsiadów i zbieraniu cukierków. Myślę, że Halloween jest tutaj tak samo prawie ważny jak święto Dziękczynienia czy Boże Narodzenie. Myślę, że ma szczególne znaczenie dla dzieci. Chodzi o wybór kostiumu do przebrania. To ich samodzielna decyzja, czy zbieranie od drzwi do drzwi jak największej ilości cukierków. Mówi Britney, mama 6-letniego Jacka z Florydy. Wydatki Amerykanów związane z tegorocznym Halloween są rekordowo duże. Według Rządowej Federacji Sprzedaży Detalicznej wyniosą 13 miliardów dolarów. Najwięcej pieniędzy Amerykanie przeznaczyli na kostiumy i dekoracje, ponad 8 miliardów oraz na słodycze, prawie 4 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy możliwa gęsta mgła, minus 1 stopień na Podhalu, 3 w centrum do 6 nad morzem, a jutro raczej wiosenna niż jesienna pogoda. I na południu kraju, południowym zachodzie nawet 18-19 stopni, a być może gdzieś w obszarach podgórskich nawet 20. Mówi klimatolog Rafał Maszewski, nie będzie ani deszczu, ani silnego wiatru. Zapraszamy do reklamy. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Lato minęło, a ty wciąż szukasz słońca? Weź ApoD3 i noś je w sobie. Suplement diety ApoD3 to witamina D3 rozpuszczona w oleju słonecznikowym, która wspiera twoją odporność, mocne kości i mięśnie. Szukaj w aptekach i Rossmanie. Z ApoD3 promieniejesz każdego dnia. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT wypasione 1 litr 3,2% złoty 79 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 31 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Sylwetkę? Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Herba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herba Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Kochanie, idę do Żabki. Po promocję. Tak w Szlafroku? A przecież to blisko. Poczekaj. Idę z tobą. Tak, w piżamie. Nina już wie, że promki ma najbliżej w Żabce. Napój Pepsi 1,5 litra za 7,50 przy zakupie 2 sztuk z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,50. Żabka, uwolnij swój czas. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. MediaMarkt stuknęło już 27 lat. Ruszamy z zestawomanią na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Po czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No powiem szczerze, że dzisiaj szybkie tempo podczas tego piątku. Czasami się tak zdarza, że nawet nie było chwili, żeby wypić herbatę spokojnie. I tak jak jechałem do radia, to nawet oko mi się zamknęło. Także magio radia, działaj! Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen, Ocal mnie od nicości. Pierwsza trójka, lista przebojów. No i też w sumie słabo jestem przygotowany, bo ani cukierka nie mam, ani żadnego psikusa, ani w sumie żadnej maski, żadnych świeczek i tym podobnych świecidełek, ale mam, to znaczy jestem w posiadaniu kartek, na których rozpisane jest 77. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, na które serdecznie zapraszają Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór. No, maski na pewno dzisiaj żadnej nie założymy, bo tutaj w radiu masek nie nosimy, ale gwarantujemy, że będzie to miło spędzony czas. Do godziny 22, bo lista w każdy piątek między 19 a 22 właśnie. Jeśli idziecie na jakieś halloweenowe tańce, to miłej zabawy, a jeżeli nie idziecie, zostajecie w domu, to proszę dać znać, że jesteście przy radiu. lista@polskieradio.pl lista@polskieradio.pl mailowo, szybko i skutecznie. Jest telefon 2 2 7 3, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce 2 2 7 3. No i social media, oczywiście social media trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Są posty, można komentować i można się podpisywać. Proszę nie pytać, co na pierwszym miejscu, bo oczywiście i tak teraz tego nie powiem. No dobrze, sponsorem pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania jest liczba 20, bo tyle utworów znajduje się tradycyjnie w poczekalni, no i w skrócie je przedstawimy przez ten najbliższy czas. Sponsorem drugiej i trzeciej godziny jest liczba 30, bo to jest ścisły top naszego zestawienia. Dzisiaj przypominam 77. notowanie. A sponsorem notowania 76. tego tydzień temu, a raczej jego samego wierzchołka, była litera C, jak Cure. Brawo The Cure! Tak fani zespołu na pewno krzyczeli do radia w zeszły piątek, kilka minut przed 22. Alone znowu na miejscu pierwszym, pierwszej trójki. Kto dziś jak krzyknie albo kogo zapowiem jako lidera? No właśnie, jeszcze trochę cierpliwości. No też od razu powiem już w sumie drugi raz, że jako takiej halloweenowej listy dzisiaj nie planowałem, ale zaplanowałem takie halloweenowe akcenty. No i pierwszy z nich już teraz w archiwum, bo wystąpią strachy. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegłówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty, potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem.

Haiku Freestyle, Sarenka. No myślę, że nie tylko mnie przypomniały się te czasy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 18 listopada 2005 roku, dokładnie w 1242 notowaniu zadebiutował ten utwór. Spędził 21 tygodni na liście. Najwyżej był na miejscu 10 i to raz. Haiku Freestyle, Sarenka, jeżeli ktoś zapisuje tytuły. 22 minuty po godzinie 19. Głosujemy, głosujemy, głosujemy, bo już można. 100 nagrań do wyboru, do koloru. Dzisiaj wpadły nowości, między innymi ta. Nowe nagranie Florence and the Machine. Sympathy Magic. Memory fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face, the scar face that pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling and spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, aching, aching. You told me that it would. So come on, tear me wide open. Dziś premiera nowej płyty Florence and the Machine, Everybody Scream. Z niej Sympathy Magic jako jedna z nowych propozycji do głosowania. Obok tej piosenki Olivia Dean, Ralph Kamiński, Rosalia w duecie z Björk, Sonbert, nowe nagranie I Money When It Comes. No i jest w czym wybierać, nie będę ukrywał. Pani Gosia, pani Magdalena, pan Dariusz i pan Wojtek w kwartecie z Olsztyna pozdrawiają i już mówią, że radio jest włączone. No to myślę, że to najlepsza pora, żeby zaczynać. Pierwsza trójka. 26,5 po 19. No właśnie, i biegiem troszeczkę będzie do godziny 20, bo to poczekalnia, czyli utwory, które mają pecha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowości w poczekalni. Jak głosowaliście, no to się wszystko okaże. Zaczynamy, no oczywiście, że od miejsca 50. A na nim Marek Dyjak. Na swój sposób to jest właśnie nowość. Poniosło mnie za wolnością aż po kres. Nią byłem, nią przejęty. Nie powiem ci słowami, jak to jest, gdy dźwigasz los przeklęty. Poniosło mnie i zginąłem prawie nim. Wyrwałem się z nałogu. Nie powiem ci, jak na dnie było mi, jak staję się na progu. Serce moje to głaz polny, wypełnione żalem stale. Idę na swój sposób wolny. I ja wiem, dlaczego ja się dzisiaj halloweenowo nie przygotowałem, bo ja nie lubię dyni. O tak, może krem z dyni, z pestkami słonecznika, to tak, ale jakoś nie lubię dyni. Niemniej jednak do 22 będziemy straszyli na antenie trójki. Marek Dyjak na swój sposób to nowość na 50, a na 49 warietę. Nic tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami, bziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni, jak portret świętej rodziny. Czy kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka, czy nie? Legenda polskiej sceny, Varieté, Sycylia na 49 w poczekalni do 77 notowania naszej listy. Na 48 znowu nowość, to Tilaf i Buty. Te buty piją i ja piłem też. Żona to wie i moi kumple też. Czymże jest prawda? Zapytał Piłat. Ja piłem grubo i buty. Czy to już wiesz, czy wiem to ja? Książki i płyty pokryję kurz. Czy ja to wiem, czy wiesz to już? Te buty piją, powiedział szef. Ja piłem grubo i buty też. Te buty piją, powiedział szef. Lecz jedno mamy, tu życie tylko. Trudno jest pisać dziś o muzyce i trudno śpiewać dziś o ekonomii. Moją małą, prywatną Biblią wciąż pozostaje mi London Calling. Te buty piją, powiedział szef. Ja piłem No ja dzisiaj tradycyjnie bez butów w studiu, bo tak najwygodniej, a Muniek z zespołem o butach debiutują w poczekalni na miejscu 48. 19:31 na naszym zegarku i Tame Impala 11 na dół. Dead Beat, tak zatytułowany jest album. Dracula to tytuł tego nagrania, a jeszcze raz powtórzę, 11 pięter zleciało w ciągu tygodnia na 47. Ho, ho, ho, lista @polskieradio.pl. Niektóre maile, to znaczy maile, już dochodzą, a my słuchamy zespołu Rezerwat na 46. Sen, chore marzenia, ciągle chcesz mieć. Złość pojawi się, bo jest w planie. Fakt powie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpalasz i nie czujesz winy. Dwie dwójki, siedem trójek. Och, co to by była za lista, gdybyśmy tego telefonu nie mieli. Także liczę na to, że dzisiaj zadzwonicie do radia. Marek Pawlukiewicz, dwie szyby ode mnie, czuwa przy słuchawce. Wiesz, w co chcesz. 5 na dół na 46. Formacja Rezerwat. Tymczasem zbliżamy się do kolejnej nowości w zestawieniu, tym w poczekalni. To formacja, uwaga, Foo Fighters, Asking for a Friend. Fighters, no absolutnie w swoim stylu. Asking for a Friend to nowość w poczekalni do 77. Dwie siódemki, no właśnie, powinno być szczęśliwie dzisiaj, ale dla jakiego wykonawcy, dla jakiego zespołu, dowiemy się przed 22. Tymczasem, no właśnie, 2-2 to 4-4. Loyla Young, Spiders. Oh, Lola Young Spiders, dwa piętra niżej, z 42 na 44. 24 minuty do godziny 20, piątek, piąteczek, piątunio. No dziś troszeczkę inny, ale radio będzie grało na pewno dobrze. Tym bardziej, że teraz kury... Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie, tu wieczność nam wtóruje, choć tego nikt nie pojmie. Formacja Kury, Memento Amoris, 3 do góry na 43 w poczekalni do 77. Bocca, Life is a Game, też do góry o 6 pięter. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Bawimy się, bo to czysta zabawa. W każde piątki między 19 a 22 na naszej antenie możecie się z nami kontaktować. Telefon i proszę pamiętać o fanpage'u pierwsza trójka myślnik słuchacze. Tam interesujące komentarze dzisiaj. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Pozdrawiam serdecznie szanownego pana Adriana. Tymczasem na 41 nowość w poczekalni. Blauka, Zawzięcie. Bardzo dobrze znana z trójkowych audycji Blauka i Zawzięcie jako nowość na miejscu 41. Aby brniemy dalej na 40. Tutaj też spadek o 6 pięter. To kooperacja Gorillaz i Sparks, Happy Dictator. Distracted and No, witają się słuchacze w mediach społecznościowych, więc jeszcze raz oficjalnie dobry wieczór wszystkim tym, którzy mają ochotę dzisiejszy wieczór spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. Gorilla Sparks, Happy Dictator, 6 na dół na 40, natomiast na 39 bez zmian Mariela Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. Pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wyjść z domu i wsiąść do pociągu. Ale duet. Pani Maryla, pan Krzysztof, Remedium bez zmian na 39. 16 minut do godziny 20. Podwórko polskie w dalszym ciągu. Teraz skoro per pan, to pan Ralf. Za serduszkiem płaczę, co w górach, co w górach. Och, piękne jest to serce, lecz zatruwa mnie, wierzcie. Ale i tak tęsknię, marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież, lecz zrobić nic nie możesz. Masz zatrute smutkiem serce, niełatwo jest ci kochać. Pamiętam twoje słowa. Panie Ralfie, serdecznie dziękujemy. Góra, 5 do góry właśnie na 38 w dzisiejszej poczekalni do 77. W mediach społecznościowych robi się coraz więcej, a ja muszę na kartkę patrzeć, no ale taka moja rola, będę odpisywał. No ale to niedługo, bo teraz Błażej na 37. Błażej Król, wszystko, 5 na dół na 37. Big Cyc, Make Love Not War, 13 do góry na 36. Mam dziurawe, brudne spodnie. Big Tits, Make Love Not War z 49 na 36. No pięknie, jak burza idzie ten utwór, można by było powiedzieć. Tymczasem wracamy do Błażeja, 35. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Błażej Król, Moja Bestia, tym razem 3 do góry na 35. 3 do góry też Kasia Linz na 34. Moja krew, co chyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się po ciemnych korytarzach, w alkoholu, w ustach kobiet krew. Podskórne życie namierzone w litrach i płynące wspólną rzeką morze. Kasia Linz, Moja krew, jako obywatelka KL. 3 do góry na 34. A to jest poczekalnia, dlatego tak szybko i krótko i zwięźle i na temat. Po 20 sytuacja będzie zupełnie inna. Póki co 3-3 Vito Bambino. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. 20 to tytuł nagrania, 33 to pozycja, na której dzisiaj Vito Bambino bryluje w poczekalni do 77 notowania naszej listy. Dwie dwójki, siedem trójek, lista małpa polskieradio.pl, social media trójki, gdzie Grabek mówi dzień dobry i fanpage pierwsza trójka myślnik słuchacze. To tak w skrócie na miary social mediowe, a w skrócie na 32 Lady Gaga The Dead Dance. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them.